A Tooth for an Eye i Fool on Fire. Dwa utwory z płyty Shaking the Habitual duetu The Knife, a wcześniej Fever Ray w utworze z filmu o czerwonym kapturku Red Riding Hood, utwór The Wolf. Dodam jeszcze, że w filmie zagrał m.in. Gary Oldman. Wracamy do ostatniego w dyskografii duetu The Knife, albumu Shaking the Habitual. Płyta ukazała się w roku 2013. Around. Wrap Your Arms Around Me, Raging Lung i Ready to Lose. Trzy nagrania z albumu Shaking the Habitual, Duet The Knife, rok 2013. Świetna płyta. Do zakończenia dzisiejszego rannego wzmacniacza pozostało nam jeszcze trochę czasu i wrócimy do nagrań sygnowanych szyldem albo inaczej. Przed tygodniem słuchaliśmy nagrań z pierwszego albumu wydanego w roku 2015. Dziś przechodzimy do płyty drugiej, wydanej w roku 2018. Jako pierwszy Piotr Zioła i Miłosz Nie Mamy Skrzydeł. Podnoszę

okienka odpada zgrabnie od całości. Nie mamy skrzydeł. Piotr Zioła i Miłosz. Mogę wszystko. Natalia Nykiel. Gdyby nie miało być jutra PZ i mrozu. I wreszcie Czerwona sukienka i Justyna Święc w roli głównej. Te nagrania już za nami. Wszystkie utwory skomponował, muzykę do wszystkich utworów skomponował Mariusz Obijalski, a tym razem do nagrań zaprosił wokalistów nieco młodszego pokolenia, jak pewnie już się Państwo zorientowali. Za chwilę kolejna porcja nagrań z albumu Albo Inaczej 2. Zacznie Monika Bożym i Ten typ mes. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Ścielić.